працягваем знаёміцца з зборнікам эсэ Алеся Бяляцкага «Прабежкі па беразе Жэнеўскага возера». Урывак з кнігі чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Даволі хутка была распрацаваная канцэпцыя развіцця тапанімікі ў Менску. Асноўныя прынцыпы яе заключаліся ў тым, каб аднавіць гістарычныя назвы вуліцу Старога Менску, што закранала ў асноўным цэнтры гораду. Быў складзены адпаведны план, як гэта магло б выглядаць на сёння. На жаль, Менгарвыканкам, які тады ўзначальваў Міхаіл Марыніч, заблакаваў гэты план аднаўлення старажытных назваў менскіх вуліцаў. Пры перайменаванні ж савецкіх назваў неіснаваўшых некалі вуліцаў ці наіменаванне новых вырашана было, па-першае, абапірацца на гістарычную тапаміміку старых вёсак, урочышчаў, якія ўвайшлі ў склад гораду і некалі знаходзіліся на месцы гэтых вуліцаў, па-другое, увекавечваць вядомых асобаў у гісторыі Беларусі, якія ўнеслі свой уклад у яе дзяржаўнасць і культуру. Часткова гэтыя прынцыпы працавалі ўсе наступныя гады. Такім чынам у нас з'явіліся назвы станцыі метро «Ракаўская» і «Каменная горка». Затым «Ракаўскую» хвалтам перайменавалі ў «Спартовую». Аднавіліся назвы вуліцу «Рамановская слабада» і «Гарадскі вал». З'явіліся новыя назвы вуліцу, такія як «Мусюкоўшынская», «Ражавецкая», «Едкаўская» па назвах вёсак, якія ўвайшлі ў рысу гораду. У раёне Лошыцы увекавечаныя імёны Станіслава Манюшкі, Язэпа Драздовіча, Карусяка Гэнца і гэтак далей. У гэтыя ж часы непазбежна паўстала пытанне перайменавання Ленінскага праспекту. Было абмеркавана некалькі варыянтаў, якія маглі б замяніць імя камуністычнага правадара, і ўрэшце усе сышліся на імені Францішка Скарыны, як асобы найбольш дастойнай для наймення цэнтральнага праспекту краіны. Аднаўляць Захар'еўскую, названую некалі ў гонар былога расійскага губернатара Захарова, ні ў каго прапановаў не было. У адным пакеце з праспектам была таксама плошча Леніна і вуліца Максіма Горкага, у перайменаванні якой я быў крэўна зацікаўлены, бо працаваў на той час дырэктарам музею Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы, якая раней, зразумела, мела іншую назву. Агульная тагачасная атмасфера паказвала, што праспекту і плошчы Леніна не ўстаяць, хаця камуністы шалёна супраціўляліся гэткім перайменаваннем. Разумеючы гэта, я паўсюль прапагандаваў вуліцу Максіма Багдановіча наўзамен Горкага у звязцы з праспектам і плошчай Леніна. Пісаў ад імя дырэктара музею лісты ў гарсавет і савет міністраў Кебічу і Шушкевічу, а ў гарсавеце выступаў з гэтай прычыны як дэпутат. Памятаю, як адбывалася абвяшчэнне перайменавання вуліцы Горкага ў вуліцу Максіма Багдановіча. Гэтае рашэнне было падрыхтаванае Менгарвыканкамам да святочнай вечарыны з нагоды стагоддзя Максіма Багдановіча ў снежні 1991 году. Вечарына адбывалася ў тэатры оперы і балету. Пра гэтае рашэнне яшчэ ніхто не ведаў. У мяне быў пэўны псіхалагічны шок, бо спяшаючыся перад вечарынаю ў музеі я забыўся тэкст свайго выступу, які, рыхтуючыся да такога адказнага мерапрыемства, напісаў загадзя. Таму, літаральна вырваўшы асадку ў яроменкі старшага, з якім сядзеў побач у прэзідыуме, пачаў хутка накідваць яго па памяці і ліхаманкава думачы, каб хоць толькі зараз мяне не паклікалі выступаць. Напісаць тэкст я паспеў. Ён быў даволі моцна нацыянальна арыентаваны і палемічны, з улікам таго, што Шушкевіч зусім нядаўна падпісаў нейкае вайсковае пагадненне ў Маскве з расейцамі. Хацелася даказаць яму, каб не ўступаў у гэтае дзярмо. Але ўсе хвалявання і клопаты зніклі, калі ў прысутнасці больш за тысячы ўдзельнікаў Станіслаў Шушкевіч зачытаў рашэнне Менгарвыканкаму аб перайменаванні вуліцы пралетарскага пісьменніка Максіма Горкага ў вуліцу паэта чыстай красы Максіма Багдановіча. Уся зала тэатру літаральна патанула ў хвалях авацыяў. Я быў страшэнна задаволены, бо здзейснілася тое, дзеля чаго мы столькі працавалі і чаго дабіваліся. І на гэтым наша перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.